Բարև հայրենակիցներ, այսօր հոկտեմբերի 7-ն է, օրը ուրբաթ կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է բոլոր հավատարիմ ունկնդիրներին, ստուդիայում է Տաթևիկ Կասպարյանը։ Այսօր դուք կլսեք, ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, մանրամասները կներկայացնի Քնար Բաբայանը։ Այսօր գրադարանավարի օրն է, հեռախոսակապ Շուշիի շրջանի հետ։ Խճանկար Էջի ինչպես միշտ հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով։ Օրվա հրաժամը կամփոփեն կորացույցով։ Այժմ ասենք Քնար Բաբայանին։ Օրն ուրբաթ է եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Սմարթֆոնների լուքս դասի երեսպատմամբ զբաղվող Caviar ընկերությունը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ծննդյան օրվա կապակցությամբ սահմանափակ քանակությամբ iPhone 7 սմարթֆոններ է թողարկել զարդարված Պուտինի ոսկյա հարթականդակով։ Այս մասին ասված է ընկերության հաղորդագրության մեջ, փոխանցում է RIA Novosti-ն։ Սմարթֆոնի մոդելը կոչվում է Supremo Putin Damascus։ Կորպուսը զարդարված է դամասկյան պողպատի նախշերով, Ռուսաստանի Դաշնության զինանշանով եւ նախագահի հարթականդակով։ Հեռախոսի վրա փորագրված է նաեւ Պուտինի արտահայտություններից մի մեջբերում. «Մենք կպատասխանենք բոլոր մարտահրավերներին, կաշխատենք հանուն Ռուսաստանի»։ Վաճառքի կհանվի հեռախոսի 64 նմուշ, սարքը կթողարկվի միայն 128 GB եւ 256 GB-ի ժողությամբ։ Դրանց գինը սկսվում է 207,000 ռուբլուց։ Հարավկորեական Samsung տեխնոլոգիական ընկերությունը հայտնել է ամերիկյան Viv Labs-ը գնելու մտադրության մասին։ Հայտնում է RIA.ru-ն, մանրամասնելով, որ գնվելիք ընկերությունը զբաղվում է արհեստական ինտելեկտի ծրագրերի ստեղծմամբ։ Նշվում է, որ Viv Labs-ը հիմնել են Siri ձայնային օգնականի ստեղծողները, որոնք 2016 թվականին ներկառուցել են Siri-ի մրցակցին, բայց գաղտնաբառով Viv հավելվածը, որը ի տարբերություն Siri-ի օգտատերերին կարող է առաջարկել 100,000 գործառույթներ։ Samsung-ի եւ Viv Labs-ի միջև գործարքի գինը չի հրապարակվել։ Samsung-ի ներկայացուցիչը պատմել է, որ գործարքի կնքումից հետո ընկերությունը կսկսի 2017 թվականի երկրորդ կեսից Viv-ը տեղադրել սեփական արտադրության սմարթֆոններում։ Facebook-ը Messenger-ում գաղտնի չաթի գործառույթ է ավելացրել, հայտնում է գազետան՝ վկայակոչելով սոցցանցի տեղեկատու կենտրոնը։ Հաղորդվում է, որ Messenger-ում հայտնվել է end-to-end միջանցի կոդավորումը։ Գաղտնի նամակագրության համար անհրաժեշտ է նոր չատ բացել։ Հայտնվել է նաև անհետացող հաղորդագրություններ ուղարկելու հնարավորություն, որոնց վրա հնարավոր է ժամանակաչափ դնել։ Գաղտնի չատը նշված է կողպեքի նշանով։ Դրանք ունեն բոլոր հնարավորությունները, բացառությամբ խմբակային գաղտնի չաթի։ Facebook-ից հայտնել են, որ չատը հնարավոր է տեսնել միայն այն սարքից, որից այն բացվել է։ Դեռևս ոչ բոլոր սարքերի վրա է այս գործառույթը հասանելի։ Ամերիկյան Apple տեխնոլոգիական ընկերությունը դադարեցրել է երրորդ սերնդի Apple TV հեռուստասարքի վաճառքը, հայտնում է The Verge-ը, մանրամասնելով, որ սարքն այլևս հասանելի չէ բրենդի առցանց խանութներում։ Հայտնի է, որ երրորդ սերնդի Apple TV-ն ներկայացվել է 2012-ին։ Անցած տարի ընկերությունը ներկայացրել է հեռուստասարքի ավելի հզոր 4-րդ սերնդի տարբերակը։ Apple TV-ի օգտագործումը ոչ միայն թույլ է տալիս դիտել հեռուստատեսային ձևաչափի ֆիլմեր ու հաղորդումներ, այլև օգտվել հավելվածից ու խաղերից։ TV-OS օպերացիոն համակարգով գործող սարքը կառավարվում է վահանակով, ինչպես նաև Siri ձայնային օգնականի միջոցով։ Այսինքն ձայնային հրահանգ տալու դեպքում օգտատերը կարողանում է դիտել ցանկալի հաղորդումը, ֆիլմը, շոուն եւ այլն։ Ամերիկյան Jetpack Aviation ընկերության ղեկավար ու օթաչու Դեվիդ Մեյմանը տեսանյութ է հրապարակել, որը ցուցադրում է ընկերության ստեղծած նորագույն GB10 ռեակտիվ ուսապարկի փորձարկումը, հաղորդում է Correspondent.net-ը։ Նշվում է, որ ուսապարկը կարող է մարդուն գետնից բարձրացնել ավելի քան 3 կիլոմետր ու մինչև 160 կմ/ժ արագություն զարգացնել։ Ամերիկյան 12 South ընկերությունը ստեղծել է ինքնատիպ մոմեր, որոնք նվիրված են հանրահայտ Apple բրենդի արտաքինին։ Ինչպես նշվում է luxurylaunchers.com կայքը, մոմերը բուրում են ճիշտ այնպես, ինչպես Apple-ի թարմ նոր տուփից հանած Mac համակարգիչ։ New Max Soy Candle կոչվող նորույթը նախատեսված է 44-ից 55 ժամ այրման համար, այն 100%-ով բաղկացած է սոյայի վերամշակված յուղից։ USB Implementers Forum միջազգային ընկերությունը նոր ստանդարտ է հավաստագրել, որը թույլ է տալիս ձայն արձակել USB Type-C պորտի միջոցով։ Նորույթի նպատակն է սովորական 3.5 մմ-անոց ձայնամիակցիչից հրաժարվելը։ Այս մասին գրում է Lentan, վկայակոչելով Anantech-ը։ USB Audio Device Class 3 ստանդարտը հնարավորություն է տալիս USB Type-C պորտը միացնել աուդիո սարքավորմանը։ Դրանից զատ ականջակալներ և ակուստիկային համակարգեր արտադրողները այժմ կարող են այնպիսի արտադրանք ստեղծել, որոնք համատեղելի են սմարթֆոնում, պլանշետում և շարժական համակարգչում USB-C ցանկացած միակցիչի հետ։ USB Type-C-ն արդեն օգտագործվում է ներկայիս Android ֆլագմանների մեծ մասում, ուստի վերլուծաբանները կարծում են, որ նոր ստանդարտի շնորհիվ արտադրողներն արդեն 2017-ին կհրաժարվեն ականջակալների հնացած պորտից։ Դրա շնորհիվ նրանք կկարողանան ժամանակակից սարքերի հաստությունը 1 մմ-ով փոքրացնել, ինչպես նաև տեղազատել պատյանի մեջ։ Ականջակալների համար առանց միակցիչի առաջին սմարթֆոններից է iPhone 7-ը։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Էջ պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Այսօր գրադարանավարի օրն է, հաղորդում է Շուշայի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Անահիտ Գաբրելյանը։ Շուշայի կենտրոնական գրադարանի կոլեկտիվը անմասն չմնաց իր մասնագիտական տոնը նշելուց։ Այստեղ հավաքվել էին գրադարանի ու գրքի բարեկամներ։ Միջոցառումը բացեց գրադարանավարուհի Փիրուզե Իշխանյանը։ Գրադարանի աշխատողներին շնորհավորելու էին եկել Շուշայի Խաչատուր Աբովյանի անվան միջնակարգ խոսքային դպրոցի Սաները Դազղեկ տիկին Գողարի հետ։ Գրադարանի աշխատողները շոյված զգացին իրենց նվիրված երկու արտասանությունից։ Շնորհավորական խոսքեր հնչեցին Շուշայի քաղաքապետ Արծիկ Սարգսյանի, Մայրինիի ուսուցչուհի Սիլվա Ալեքսանյանի և պատանի ընթերցողների կողմից։ Գրադարանի տնօրեն Ժասմին Գաբրելյանը շնորհակալություն հայտնեց ներկաներին շնորհավորական խոսքերի համար, ավելացնելով, որ հնչած խոսքերը իրենց աշխատանքի մեծագույն գնահատականն են։ Ապա վերհիշեցին այն դժվար ժամանակները, երբ գրադարանի շենքը գտնվում էր կիսավեր վիճակում։ Առաջին աշխատողների ուժերով այն մաքրվել է պատերազմի թողած հետքերից, հայթայթվել են որոշակի քանակությամբ գրքեր և գրադարանը սկսել է գործել։ Տնօրենը իր երախտագիտությունը հայտնեց Հայաստան համահայկական հիմնադրամին, այժմ Արքեշոյում հիմնադրամի կողմից հիմնանորոգված գրադարանի շենքը, բարեկարգ շրջապատը։ Գրադարանի գրքային ֆոնդը կազմում է 17,232 կտոր գիրք։ Ձեռք է բերվել անհրաժեշտ կահույք, նոր գրադարակներ։ Ընթերցողներն ապահովում են գեղարվեստական, տեղեկատվական, մատենագիտական գրականությամբ։ Կազմակերպվում են տարածքնույթ միջոցառումներ։ Համեստ վաստակի տեր, սակայն արժանավոր մարդիկ են այստեղ աշխատում։ Տնօրենը նշեց մեթոդիստ Լիանա Մկրտչյանին, մատենագին Ժուլիանա Գաբրելյանին, գրադարանավարուհիներ Փիրուզե Իշխանյանին և Արմինե Սարգսյանին, ովքեր անում են ամեն ինչ, որպեսզի ընթերցողը գոհ հեռանա գրադարանից։ Գիրքը մարդկության հոգևոր կտակն է, կարդանք այն, վերաբերվենք գերագույն խնամքով և պահենք հետագա սերունդների համար։ Չմոռանանք, որ ազգային մնայուն արժեքները ոչ թե բազմատեսակ խանութների խայտաբղետ վաճառասեղանների վրա են ու նրանց լեփ լեցուն պահեսներում, այլ արվեստն ու մշակույթը ներկայացնող գրապահոսներում և թանգարաններում։ Հեռախոսագծում Անահիտ Գաբրելյանն էր։ Yankele rume, ahmuke mernum Ծանո ձեռնուր մտնաշավում Անցյալուն էր կան իրար է խարնում Անցրև է ոսկ է մահում իմ սրտում Անցրև է մահում, անցրև է մահում Իկեն կոշ լույս կայի մոգում համար Կարծիքն եթերում այժմ լսենք խճանկար էջային ներկայացնում Արմինե Բաղդասարյանը։ Հետաքրքիր փաստեր քնի մասին։ Արթուն մնալու ռեկորդը եղել է 18 օր, 21 ժամ և 40 րոպե։ Ես աջոջաթորին նստած վիճակում։ Այս մրցույթի հաղթողի բախտը, ինչպես ասում են, բերել է, որ երկար ժամանակ արթուն մնալու պատճառով ընդամենը հալյուցինացիաներ, տեսողության խանգարումներ, չկապակցված խոսք և հիշողության մասնակի կորուստ է ունեցել։ Առանց բժշկական ուսումնասիրության հնարավոր չէ պարզել, քնած է մարդը, թե ոչ։ Շատ հաճախ մարդիկ մի քանի վայրկյանով քնում են բաց աչքերով, առանց դա նկատելու։ Եթե դուք գիշերը քունեք մտնում 5 րոպեից քիչ ժամանակահատվածում, նշանակում է դուք քնի պակաս ունեք։ Լավագույն սահմանը 12-ից 15 րոպեն է, որը նշանակում է, որ բավականաչափ հոգնած եք քնելու համար, բայց առավոտյան առնանալով շատ հոգնած չեք լինի եւ կրկին քնելու ցանկություն չեք ունենա։ Շատ գիտնականներ պնդում են, որ քնի ժամանակի խախտման հիմնական պատճառներից մեկը անսահմանափակ 24 ժամյա ինտերնետի առկայությունն է։ Պարզվում է, մենք երաստեսնում ենք ոչ միայն արագ քնի ժամանակ, այլ նաև դանդաղ քնի ժամանակ։ Պարզապես չենք մտապահում դրանք։ Արագ քնի ընթացքում մեր տեսած երազները մեծամասամբ տարօրինակ են եւ անմիտ, իսկ դանդաղ քնի ժամանակ դրանք շատ հաճախ կրկնվում են։ Կարծես մենք ինչ-որ բան ենք մտածում կամ վերհիշում, որը մոռացել ենք։ Արագ քնի ժամանակ մեր աչքերը շարժվում են, ինչը ցույց է տալիս, որ մենք արձագանքում ենք մեր տեսած երազին։ Ասես մենք երազին նայում ենք կողքից, ինչպես ֆիլմ կդիտեինք։ Որոշ գիտնականներ կարծում են, որ մենք երազներ ենք տեսնում, որպեսզի երկար ժամանակ մտապահենք օրվա ընթացքում մեզ հետ պատահածը եւ աշխարհից ստացած կարևոր տեղեկատվությունը։ Իսկ գիտնականների մի այլ խումբը ենթադրում է, որ մենք երազ ենք տեսնում, որպեսզի մեր ուղեղը մաքրենք անպետք ինֆորմացիայից ու հիշողություններից։ Միջազգային հետազոտությունները ցույց են տվել, որ ավտոճանապարհային վթարների 20%-ը տեղի է ունենում հոգնածության եւ քնի պակասի հետևանքով։ Աղմկոտ վայրում քունը վտանգավոր հետևանքներ կարող է ունենալ, անգամ եթե քնածը չի արթնանում։ Լավ քնի համար հարկավոր է համեմատաբար զովվայր։ Շոգամրանը մենք դժվարանում ենք քնել։ Քնի համար օդի լավագույն ջերմաստիճանը 18-ից 30 աստիճանն է, բայց տարիքի հետ այդ սահմանները նեղանում են մինչև 23-ից 25 աստիճան։ Ահա թե ինչու ձեր մարդիկ ավելի դժվար են քնում։ Շիմպանզաները, գորիլաները, օրանգուտանները օրական քնում են ամենաքիչը 10 ժամ, իսկ բադիկները վտանգի դեպքում քնում են իրենց ուղեղի մի կեսով։ Մյուս կեսը արդեն հսկում է շրջապատը։ Մարդը խռմփացնում է միայն դանդաղ քնի ժամանակ։ Դրասները նույնքան քնի կարիք ունեն, ինչքան եւ երեխաները՝ օրական 10 ժամ, իսկ միջին տարիքի մարդուն բավական է 8 ժամը։ Ծերերին 6 ժամը։ Քնի մասին եղած այս եւ շատ այլ տեղեկությունների մեծ մասը գիտնականների իմացել են վերջին 25 տարվա ընթացքում։ սա, որտեղ է սարին Ահ, թի որի մոգցի կտես, բացի կարը, դես է պատը մեծի Հրաժամը ամփոփային կորացույցով դարձյալ լսենք Արմինե Բաղդասարյանին։ Այսօր ծնվել են Վան Ֆուջրին, չինացի փիլիսոփա և հանրագիտարանագետ, Ռոզալբա Կարերան, իտալացի նկարչուհի, Ուիլյամ Բիլինգսը, Ամերիկացի կոմպոզիտոր, Ջո Հիլը, ծագումով ամերիկացի բանաստեղծ երգահան, Նիլս Բորը, դանիացի ֆիզիկոս Նոբելյան մրցանակակիր, Գյորգե Աբաջիևը, մակեդոնացի գրող, Էդուարդ Աբալովը, խորհրդահայ դերասան և ռեժիսոր, Ռաիսա Կուրկինան, ռուս դերասանուհի, Դեսմունդ Տուտուն, հարավաֆրիկյան եպիսկոպոս, խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր, Ուլրիկա Մայնհոֆը, Արևմտագերմանացի լրագրող, մանկավար, սոցիոլոգ, հեռուստավարագիր, հասարակական գործիչ։ Սիմ տեսքով մենա ու մոլով Yeah.